Du lytter til Radio 24/7. Den originale teleradio. Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno. Det var ikke alle, der havde tid og overskud til at følge med i gårsdagens afslutningsdebat i Folketinget. Men det havde Jarl Cordua, så derfor så udlægger han teksten, når vi om godt en halv times tid endevender ugens politiske begivenheder, både store og små, i vores bestræbelse på at finde denne uges modtager af fidusbamsen. Og Cordua Stenos fidusbamse, det vil jeg så bare lige sige til dem, der aldrig har hørt om det begreb. Det er en lille erkendelighed, vi giver til en person, en organisation, der har bidraget med noget politisk positivt. Og det er faktisk, som Cordua siger, bare en bamse tegnet på et stykke pap, en bamse tegnet af kunstneren Bolette Marie Madsen. Så fik vi sat det på plads. Velkommen, mit navn er Torben Steno. Og jeg hedder Jarl Cordua, og I lytter kan som sædvanligt komme med jeres forslag til en modtager af fidusbamsen, som vi nu har uddelt næsten hver uge i mere end 6 år, og når man kommer over på Christiansborg og møder politikerne, så laver de sådan en line-up af alle de fidusbamser, de har. Det er ikke altid, det kommer, at man giver dem præmie og sådan noget, men politikerne er enormt glade for de fidusbamser, de måtte få. Men skriv til os på vores Facebook-side Cordua og Steno, eller send os en sms på 42 600 24 7, hvor I også kan stille spørgsmål og kommentere på programmet. Men allerførst, så skal vi diskutere visdommen i det, regeringen kalder et obligatorisk læringstilbud, hvilket jeg synes er en mærkelig formulering, fordi et tilbud plejer normalt ikke at være obligatorisk. An offer you can't refuse. Det er et tilbud under stærk pres, og det vil sige, det er jo igen et forslag undfanget af en generation, som ikke er så sprogligt stærke som os, der gik i den sorte skole. Så det er måske derfor, at man kan komme med den slags selvmodsigelser. Men nu accepterer vi jo så, at det er det, det hedder. Og det her såkaldte obligatoriske læringstilbud, jamen det er noget, som regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet blev enige om i denne her uge, som en del af ghettoplanen. Og det skal tvinge børn i udsatte boligområder i vuggestue for at forbedre integrationen. Og det indebærer blandt andet, at 1-årige børn skal lære danske traditioner og højtider at kende, som for eksempel jul, påske, grundlovsdag og fødselsdag. Og i de vågne timer, der skal de små også lære demokratiske normer og værdier, som at drenge og piger er lige meget værd, respekt for forskellige synspunkter. Ja, det er jo sjovt, at det skal læres, ikke med tang, men med tvang. Og det er jo altså det banebrydende nyt, der er i det her forslag. Og det skal vi nu diskutere med Jonas Bjørn Jensen, der er medlem af Københavns Borgerrepræsentation, hvor du som politiker og socialdemokrat har arbejdet med de her integrationsproblemer. Så er det Julie Kønnesgaard, du er formand for Københavns Forældreorganisation, og så er det Helle Bjerregaard, du er pædagog og afdelingsleder i en daginstitution i Rødhåre. Velkommen til jer alle tre. Tak. Helle Bjerregaard, vi starter med dig, fordi du har jo faktisk noget med de her meget små børn at gøre hver evig eneste dag. Hvordan kommer det her, den beslutning, til at påvirke din og dine kollegers hverdag? Det er jo svært at spå om. Men hvis jeg skal gøre et forsigtigt forsøg, så hvis der skal tvinges børn ind i daginstitutionerne, så vil det i hvert fald bryde op med den tradition, vi har for det gode forældresamarbejde. Fordi når forældrene kommer med deres 1-årige barn på armen og skal overlevere det til vores fremmede pædagoger, så kræver det rigtig meget tillid. Og hvis den tillid ikke er tillidsbaseret, men tvangsbaseret, så er det jo et helt andet forhold, de har til os, og en helt anden indgang, de har til os som pædagoger. Og de ved måske ikke, at vi gør det bedste for deres barn. De ved ikke, at vi faktisk behandler børnene rigtig godt, og vi understøtter dem og udvikler dem det bedste, vi har lært, og det bedste, vi kan, for det er det, vi kan som pædagoger. En anden ting er, at det er jo ikke alle forældre i dagens Danmark, som er vokset op i den danske daginstitutionskultur. Der er jo rigtig mange af de nye borgere, vi har i landet, som kommer fra nogle andre kulturer. I deres lande, så kan det være, at en vuggestue er et sted, man opbevarer børn i krybber uden voksenkontakt. Og hvis de tror, at det er det, vi gør i de danske vuggestuer. Så kan de jo ikke komme indenfor. Er det sådan noget rumænske børnehjem og sådan noget fra 90'erne og sådan noget? Er det sådan noget, vi... De forældre, jeg taler med, som kommer fra de asiatiske dele af verden, har nogle forestillinger, som er markant anderledes end det, vi har i vores meget gamle og meget solide daginstitutionskultur. Men det lyder jo egentlig, Helle Bjerregaard, glimrende af alle disse uvidende mennesker fra laverstående kulturer, at deres børn, de med vold og magt, bliver tvunget ind i det danske institutionsparadis. Ja, det er noget... Nå, det kan jeg ikke være helt enig med dig i, fordi tvang er jo noget, som får folk til at reagere modsat. Så stiller de sig op og siger, det vil vi ikke være en del af. Og når forældrene møder nogle pædagoger, de ikke kan og aflevere deres børn til, så mærker børnene det med det samme. Og hvordan har de børn det så, når mor og far går? Så har de det godt. Så har de ikke tillid til, at vi gør vores arbejde. Men man kan jo håbe på, at det er sådan en overgangsordning, der er måske lidt sværere end ellers, men på et eller andet tidspunkt, så skal det nok køre. Mm. Hvad siger du, Julie Kønsgaard, du er fra Københavns Forældreorganisation, formand der. Hvad siger du til de her forslag om at tvinge børn som fra de her særlige ghettoområder ind i vuggestue? Er det vejen frem? Nej, tvang er meget, meget sjældent vejen frem, og man kan sige, for at følge op på noget, det Helle siger, altså det her med, at vi ved ligesom, at hvis samarbejdet skal lykkes, hvis det skal være en god integration, så bliver vi nødt til at have et godt forældre samarbejde, og nu bruger integration i bredeste forstand. Altså det her med, barn, det er vigtigt for barnet at opleve en sammenhæng mellem hjem og institution, og det er klart, at med tvang og med modstand, så bliver det svært. Bare lige for også at følge op på, jeg har selv for mange år siden arbejdet i en daginstitution som medhjælper helt ung, og der havde vi for eksempel somaliske familier, der ikke sendte deres børn afsted, når det var skovuge, fordi de var bange for, der var vilde dyr i skoven. Og det har man ligesom at få plads til den her snak om, jamen sådan gør vi ikke i Danmark, eller vi havde moren, som troede, vi slog hendes barn, fordi han græd hver dag, når han blev afleveret. Prøv at forestille jer at aflevere sit barn til det. Mm. Altså, jeg kan være bekymret for, om der er ressourcerne til at følge op. Men intentionen om at få ungerne afsted og få dem forklaret, hvad der sker, den deler vi. Så det vil sige, hvis der bliver afsat nogle ressourcer, specielt i starten, til ligesom at indsluse de her børn, for det er jo det, det handler om, det hedder, så er du ikke sådan helt afvisende for, at det kunne være en dårlig idé? Jeg synes ikke, det er en dårlig idé at få etårige børn i vuggestue. Vuggestuen kan rigtig meget godt i forhold til os, især hvis man har nogle udfordringer. Jeg kan være bekymret for, om ressourcerne er til stede, som det ser ud i dag. Det kan man jo finde et eller andet sted. Hvad siger du, Jonas Bjørn Jensen? Jamen, jeg synes jo, at det her markerer på en eller anden måde et skift. Nu snakker vi meget om tvang. Jeg synes ikke, der er tale om tvang. Altså, jeg synes faktisk, der er tale om en gulerod her. Du kan jo godt vælge ikke at sætte dit barn afsted. Man har bare betinget børnechecken af det. Så det, man siger her er... Så det får man en dumbøde reelt jo. Vil du have penge af fællesskabet, jamen så skal du også lade dit barn gå ind og være en del af fællesskabet. Det synes jeg på en eller anden måde, der er noget naturligt i og noget fornuftigt i. Og så bider jeg jo mærke i, at der bliver snakket rigtig meget om forældrene. Ikke? Det andet skift er jo her. Nu går vi faktisk ind og laver noget lovgivning, som er målrettet børnene. Og siger, vi kan se, at de børn, som kommer fra familier, hvor der ikke bliver talt helt så meget dansk derhjemme, som der gør blandt andet hjemme i min familie, de er bagud, når de starter i skole. Vi har hele tiden troet, at det vigtigste var at hjælpe dem igennem skolen, så de kunne komme ud på den anden side og klare sig. Nu er vi blevet klogere, vi kan se tidlig indsats. Det er for sent i skolen. Så man går ind og siger, i hvert fald for mit partis vedkommende, er kærlighed til de her børn for at give dem de bedste muligheder for at klare sig selv, som jo i socialdemokratisk forstand er den største frihed, man kan opnå at kunne klare sig selv. Så vi er nødt til at sætte ind langt tidligere. Og det her er så med moderat pres, tror jeg, du kaldte det, Jarl, ikke? Altså, at man betinger en børnecheck af, at man rent faktisk gør det, der stiller ens børn i den bedste situation for at kunne klare sig i det store fællesskab. Men Jonas Bjørn Jensen, der er jo ikke nogen, tror jeg, af os, der sidder her, som ikke anerkender, at der er et kolossalt problem med børn af anden etnisk herkommelse end dansk, der taler eller slet ikke behersker noget som helst dansk, når de kommer i skole. Det tror jeg ikke, der er nogen, der stiller spørgsmålstegn ved. Jeg synes bare, altså, der ligger også i det her forslag, det her med, at man skal lære børnene demokrati. Mm. Men det... Jeg vil godt lige spørge, altså, Helle Bjerregaard, har I, når du har passet på en etårig, eller en treårig, eller en fireårig, altså, har de der demokratiske danske værdier ikke været en selvfølgelig i den måde, I har opdraget børnene hidtil? Jo, Det kan jeg vel ikke svare på meget tydeligere end et kæmpestort jo. Det er det, vi gør hver eneste dag, hele tiden. Det, det starter, når de er små med, det her det er min bil, nej, jeg vil have den. Så må vi dele den, eller vi finder en anden bil til dig. Det er den første. Så lærer vi om turtagning. Så lærer vi om... Turtagning, det er det, det der med at skiftes til hinanden. Ikke? Okay. At, så får du lov til at tage rutsjebanen, og så er det mig bagefter, uden at skubbe, og vi respekterer hinandens grænser. Det er også demokrati. Demokrati er også, at vi lytter til hinanden, når vi taler sammen, at vi ikke bare taler i munden på hinanden, men vi faktisk interesserer os for hinanden. Og det er jo de egenskaber, som er dannende for det hele menneske, og de egenskaber, som børn skal bære med sig hele deres liv. Så det er dem, vi starter med og ender med den dag, vi går ud af den anden ende. Og det er det, vi arbejder med i daginstitutioner. Det har vi gjort lige så længe, som jeg har været pædagog. Jeg ved ikke, hvornår man nogensinde ikke har gjort det. Så det vil sige, tradition. Når de skriver de her ting ned og siger, det er det, der skal ske nu, så siger du, de sparker en åben dør ind. Det har været praksis i årtier. Jo, og så mener jeg, det handler om, at det er et værdipolitisk aftryk, der skal sættes på noget allerede eksisterende. Fordi det er værdipolitisk i, at vi skal lære børnene om grundlovsdag. Vi sætter os jo ikke ned med børnene i en rundkreds, nu skal I høre, unger. Det her, det er grundlovsdag, det er vigtigt, fordi sådan og sådan. Og i 1848, ja, så var det træt af kongen, ja, og så skete der noget. Og så... Det er noget, man går hen til i skolen. Det er sådan viden på et helt andet plan. Mm. Det, vi snakker om, det er den menneskelige måde at være sammen på. Hvordan vi er i samme eksistens med hinanden. Fordi det er da helt rigtigt, det Jonas siger, at tidlig indsats starter ikke i skolen. Det starter meget, meget tidligere. Pædagoger er jo kendt for at kunne udpege i vuggestuen allerede, hvilke børn der vil være svært ved at klare en 9. klasses eksamen. Mm. Men vi er meget for dårlige til at gøre noget ved det. Vi er alt for dårlige til at gøre noget ved det. Vi kan gå ind og pege på dem. Ja. Og vi kan pege på dem igen, når de går ud af folkeskolen. Ikke? Altså, absolut. Og det er jo vildt, at og det er jo det næste ryg, vi skal tage. Mm. Hvordan lykkes vi så, når vi peger på dem? Men hele forudsætningen for at kunne pege på dem er, at de kommer ind i institutionen. Du repræsenterer forældrene, Julie. Ja. Kølskov. Er der et stort forældrepres på, at der skal være nogle flere demokratiske værdier, at forestillingen om, at hvad ved jeg, Mustafa, han er ikke helt har styr på, at kvinder og eller at drenge og piger skal behandles ens, og vi har, altså det er jo den forestilling, man at de har nogle værdier hjemmefra, som man skal have brudt op med. Har I pres? Er det noget i som lever blandt i din forældrekreds, at der er for lidt af det der i vuggestuen? Nej, altså egentlig, for jeg tænker, det her det handler jo grundlæggende om også det her med, jeg ved ikke, hvor gammel et barn er, før det bliver bevidst om køn, for eksempel, bare for at tage den. Jeg tænker, en etårig har ikke nogen præference i forhold til, om et køn er bedre end andet. Så det er også noget med at snakke om, hvad er det, et etårigt barn kan? Altså, hvad er det for nogle forudsætninger? Det er jo noget med at lære at indgå i relationer, og lære sig selv at kende, hvor starter jeg, og hvor begynder du, og alle de her ting og de her forudsætninger. Og en tro på sig selv, og den får man altså allerbedst i nære relationer. Og så kan jeg bare være rigtig bekymret for, hvad er det, vi kan tilbyde i den vuggestue, vi sender hen, er midlerne til stede. Så bliver jeg nødt til at sige, når jeg snakker om forældresamarbejde, Jonas, så er det jo ikke fordi, at det er vigtigt, at forældrene har det godt. Jo, det er det også. Men det er vigtigt, at forældrene har det godt, for at børnene har det godt. Så det der med at skyde, at vinklen er, at jeg kun kigger på forældrene, det er ikke rigtigt. Så er der jo gjort meget skidt i kærlighedens navn. Du siger, det er gjort af kærlighed til børnene. Jeg tænker bare, det er vigtigt at holde fast i her. Vi er jo enige om, at der er nogle familier, der kan hjælpes, skal hjælpes. Vi er bare ikke enige om metoden. Vi er ikke enige om, at man skal tvinge. For jeg tror, med tvang, så får vi de her, vi spænder ben for selve processen. Jeg tror simpelthen ikke på, at det virker. Jonas, og du er medlem af borgmestionen i København for Socialdemokraterne. Men har en t-shirt på, hvor der står, ich bin ein Bornholmer. Ja, det er meget moderne. Og være Bornholmer. Ja. Eller prøve at forene land og by, ikke? Det er det, okay. Jeg har gang i her. Hvad hedder det? Det som Julie her siger, er jo, at vi er imod at lægge et pres for at få de her forældre ind, fordi det er bedre frivillighedens vej. Det er da rigtigt. Det ville da være dejligt. Virkeligheden er bare, at vi har 30% i Tingbjerg forældre, som ikke sætter deres børn i daginstitution. Og der har vi jo prøvet. Vi har forskellige indsatser i gang i Tingbjerg, hvor hjemmeplejen kommer på ekstra besøg, snakker, fortæller mere om, hvad er det, der foregår i daginstitutionen, hvorfor er det en god idé. Det har fået flere til at vælge daginstitutionen. Det er super fint. Vi har en restgruppe på 30%. Det er ikke nok med gode intentioner og ønsker om, at frivillighedens vej gik derned. Det har vi prøvet nu i, 30 år. Det virker ikke for den her restgruppe. Den gode nyhed er, at det virker jo for 70%, ikke? Fordi Tingbjerg er der mange udsatte. Det virker for 70%. Det er jo den gode nyhed, det skal vi jo huske at tage med. Vi har bare dem, det ikke virker for. Og hvad gør vi så? Og så jeg bliver simpelthen så spørge, om du tror, at tvang virker, fordi... Tillid er godt, men tvang er bedre. Jamen, det er det, jeg tænker, fordi hvis tvang heller ikke virker, men, så er vi enige om, der skal gøres noget. Hvad gør vi så? Men jeg forstår ikke, hvorfor vi ikke i den her sammenhæng kigger over til socialrådgivernes arbejde med familier. Der har de jo fundet ud af, at forældre pålæggende ikke virker. Så derfor bliver de ikke lagt på familierne, fordi det giver ikke det ønskede resultat. Og hvad er det, undskyld? Altså et forældrepålæg kan være, at hvis dit barn ikke kommer i skole, så bliver du taget i børnechecken. Og det virker simpelthen ikke. Ved man det? Det ved man. Det siger socialrådgiverne højt og tydeligt. Du er ikke helt enig, June Spjørn Jensen? Nej, altså jeg tror... Jeg tror ikke, altså vi har ikke noget fagligt grundlag for at sige, om det virker eller ikke virker. Det er stadigvæk så relativt nyt, at det brugt i så få tilfælde, at det er meget svært at sige. Så man har ikke nogen statistik, der ligesom kan afgøre det? Du har ikke noget, du har ikke noget, der ligesom tydeligt siger, om det virker eller ikke virker. Jeg vil gerne lige vende tilbage til en anden del, hvis det er okay. Hele det her med demokrati og børn skal lære demokrati nede i daginstitutionerne. Altså, nu har jeg selv to børn, ikke? Og det er jo fuldstændig latterligt, ikke? Altså, at lægge det ned i sådan noget her. Det synes jeg, det er. Men på en eller anden måde tjener det jo som en større lektie i demokratiet, ikke? Fordi der er ikke nogen partier, der har 90 mandater alene på Christiansborg. Og det er så det, Dansk Folkeparti rigtig gerne vil have. De vil gerne have det her, og så vil de gerne have det der med, børn ikke må sove, ikke? Så man er lige så knald i låget, ikke? Mm. Ja, altså, du skal lige have udpenslet. Det vil sige, ja. Der er jo 25 timer... hvor de skal jo så lære om de her demokratiske værdier. Der må de altså knæm ikke sove. Så jeg ved ikke, hvordan I kommer til. Det bliver jo ret interessant, hele bag. Hvad gør I det her? Skal I så stå og rusk, så kan du så lige... Det tror jeg ikke, du kan få særlig mange pædagoger til at gøre. Fordi pædagoger ved om noget, hvor vigtig søvn er for barnets udvikling. Det er der hjernen, den ligesom regenererer og udvikler alt muligt. Det ved man også som forældre, det er virkelig dejligt. Så det er altså, og plus det der med at være sådan en kontrolinstans, der skal stå og tjekke folk ind og ud i døren. Og hvad skal vi så gøre? Indberette forældrene, hvis de kommer 5 minutter for sent eller for tidligt og henter deres børn? Det er ikke noget, som ligger tæt op af den måde, vi arbejder hverken med børn eller forældre på. Plus at, altså, jeg ville godt møde den pædagog, der ville tage det her job, hvor man skulle være en kontrollør. Det er ikke det, vi ligesom arbejder. Det er ikke befordrende for samarbejdet. Men altså, det kan jo ikke nytte noget, at man har, hvad skal man sige, besluttet, at nu skal der altså ske et eller andet her, og vi skal have gået op med de der middelalderlige forestillinger, som de er blevet fodret med hjemmefra. Det er i hvert fald det der forestilling. Og så kan de jo ikke bare sove væk, når der ligesom er time med. Altså, det går jo ikke. Så hvad skal de stakkels mennesker eller skrivebordspolitikere over på Christiansborg, som jo hævder, at Dansk Folkeparti hævder jo, at de kender til virkeligheden, så de må have noget at have det i. Hvad siger du? Jamen, jeg tænker jo først og fremmest, at jeg ved jo godt, at det er det nemmeste at gå til, men vi skal have gjort noget ved normeringerne og forholdene i daginstitutionerne, så det bliver lettere at løfte de her, som jo langt hen ad vejen er sociale indsatser inden for de pædagogiske rammer. Og så skal vi have meget mere den der forebyggende indsats. Vi har nu tidlig indsats, ikke, med sundhedsplejersker, der opsøger, fordi vi ved jo godt, hvilke familier det er, det handler om. Det der, som du siger, Jonas, vi kan jo godt pege. Vi har 600 familier. Hvad kan vi gøre ved dem? Ja. Hvad kan vi gøre ved det? Og så vil jeg bare sige, sidste gang, jeg tror, jeg var i det her studie for at diskutere noget, der diskuterede jeg pædagoger, der ikke ville vække børn, og om forældre havde ret til det. Der er en lytter, der gør opmærksom på, at jamen, altså, hvis de der timer, hvor de sover, altså, de tæller altså ikke med. Så det vil sige, de timer, hvor der er undervisning, de må så gå fra leg. Altså det må man jo, fordi der er jo kun 24 timer. Så, Du også meget firkantet, fordi leg og undervisning... Altså, det er jo langt senere i skolen, så er det nogenlunde det livet samme. Livet er en leg. Så, men altså, Jonas Bjørn Jensen, vi er igen enige om, vi har et kolossalt problem med, at 30% for eksempel i Tingbjerg, hvor vi ligesom kender forløbet fra starten. Og det skal der da selvfølgelig gøres noget ved. Men er det ikke helt vildt, at vi i Danmark begynder at arbejde med åbenlyst diskrimination på grund af geografi? Og på grund af etnisk, altså religion, fordi altså, det er jo ikke så mange år siden, at vi også på den borgerlige side stod meget hårdt på retten og besang kvinder, som valgte at blive hjemme med deres børn. Betyder det så, at for eksempel også kridhvide danske kvinder i Vestjylland, som måske er tilknyttet Indre Mission, at de skal så også have påbud om at lære deres børn demokratiske værdier, hvis de går hjemme med deres børn? Altså, hvad er det for et samfund, vi er ved? Jeg anerkender problemet, men det er da mærkeligt, at vi er nået til, at diskrimination er et nødvendigt redskab, og det synes jeg bare, vi skal sige højt, for det er jo det, det er. Ja. Jeg synes, der er to ting i det, du siger, Torben, som er relevant at tage fat på. Fordi et, Altså, på en eller anden måde, den måde, man har lavet snittet på, nu rammer man både for mange og for få, ikke? Mm. For du rammer alle i de udsatte områder, men det er jo ikke alle, der bor i udsatte områder, som er udsatte. Altså, jeg bor på Blågårds Plads, ikke? Altså, det kunne også være mig. Ja. Og samtidig, så... Altså, ja, og du selv masser, på barsel nu, masser, det blev simpelthen for dårligt. Der bor også masser... Ja, ja, ja. Og min datter er ikke et år endnu. Ja, okay. Men det bliver det næste problem, ikke? Da jeg kan ja. Så få en institutionsplads, før det bliver et år. Men tilbage til det, altså... og så er der også folk på Østerbro, som faktisk ikke kan tage sig af deres børn. Ikke? Altså, så på den måde har man ligesom... Jeg synes, man har lagt snittet forkert. Og vi havde nogle andre ønsker. Og jeg synes de borgerlige på mange måder er lidt hykleriske i det her. Ikke? Altså, fordi jeg siger som socialdemokrat, jeg tror, det bedste er at komme i vuggestue. Og det er fuldstændig ligegyldigt, om du er god til at bage spældbrød og kan spille guitar for dit barn selv, eller om du er udsat og ikke snakker dansk. Jeg tror, at det er det bedste for dit barn at komme ned og være en del af et fællesskab, hvor, som vi kan høre, rigtig dygtige, fagligt kvalificerede mennesker som Helle, sørger for, at der foregår nogle ting, som giver dit barn sociale og sproglige kompetencer, som er det, man får i en vuggestue, helt uden at det skal være sådan noget, der er skrevet ned som et mål. Og der synes jeg jo, at de borgerlige, de er hykleriske, ikke? Fordi at de hylder den der hjemmegående... Men why fix it if it ain't broken? Her er sagen jo, at it's broken, og så må man ligesom fixe det. Præcis. Men if it ain't broken, why fix it? Altså, hvis det fungerer udmærket, så er det svært ved at sige, men bortset fra det, så tror jeg, at du har ret i, at det er godt for børn at komme ned og indgå i sociale sammenhæng så tidligt som overhovedet muligt. Det tror jeg ikke... Det tror jeg... Jeg tænker, børn jo til en vis... Altså, jeg tænker ikke, et barn på en måned har godt af at komme. Nej, det er med på. Okay. Julie Kønneskov, hvad synes du ikke, det er noget mærkeligt noget, at vi altså vil tvinge forældre, bare for grund af, at de er af anden etnisk oprindelse, eller bor i Tingbjerg, eller et eller andet, til at sende deres børn i daginstitution, hvor, ja. hvor det, altså, det har jo altså, det måske også blevet været romantiseret lidt, kvinden eller manden, det er jo så meget sjældent, jeg kan næsten ikke huske noget eksempel, som vælger at gå hjemme med børn. Jeg kan nævne Amalie Lyne, som er en politisk altså debattør og skribent, hun har valgt at sige, jeg vil gerne gå hjem med mine børn. Og det er en strømning, der findes også blandt altså, jeg vil sige, mere konservative kræfter, ikke også? Men jeg må simpelthen også sige, der er jo også, jeg vil jo sige, halvandet eller to vil være, hvis vi endelig skal snakke alder, ikke også? Jeg ved, Charlotte Ringsmuse, forsker for Aarhus Universitet, hun siger, at det er altid at betragte som risikofaktor at sende sit barn under et år i daginstitution. Julie Kønneskov, her til sidst, du er formand for Københavns Forældreorganisation, repræsenterer forældre og så videre. Det her forslag, vil det virke? Vil vi få flere demokratiske medborgere her om 20 år, efter det her forslag er kommet til fra Dansk Folkeparti, hvor de holder sig vågne? Ja eller nej? Nej. Hvad siger du, Helle Bjerregaard? Absolut nej. Jonas, hvorfor? Jamen, det er fordi, som jeg hørte, så det her tilbud, tvangstilbud til børnene er, at de skal gå sammen med alle de andre, som heller ikke taler dansk i et tilbud. Det lærer børnene hverken dansk eller demokratisk dannelse af. Det, man lærer dansk og demokratisk dannelse af, det er at gå blandt nogle børn, som kan dansk og som har den demokratiske dannelse med sig. Det vil sige, at når børnene er sammen med nogen, som kan lidt mere, så lærer de lidt mere. Men hvis børnene går sammen med nogle andre, som er ligesom dem, så lærer de ikke så meget. Det vil sige, at de skal udflyttes til nogle andre? De skal gå i nogle ganske almindelige vuggestuer sammen med nogle ganske almindelige gennemsnitlige andre børn. Og det er Dansk Folkeparti jo så ikke med på, fordi det så så er nogle hvide børn, der skal have de her mørke børn, og der er de ikke lyst til. Der har vi ikke nogen ghettoer, men vi har masser af børn med mørkt hår. Okay. Og det klarer vi altså fint i daginstitutionerne, vil jeg sige, og sammen med de lyshårede. Jonas Bjørn Jensen, du er medlem af borgmissionen for Socialdemokraterne, og kommer det her til at virke? Ja, det gør det. Altså det kommer jo ikke til at løse alle problemer, sådan er det. Det er jo ikke nogen quick fix til det her. Nu lige må afbryde dig. Ja. Regeringen har lovet, at ghettoproblemerne er løst for 2030, så du er lidt mere pessimistisk. Ja, det tror jeg ikke, det er. Men hvis vi skulle have skruet det her sammen selv, så havde det set anderledes ud. Det er der ikke nogen tvivl om. Så det er jo ikke, fordi vi tænker, nu kommer der noget, som er helt perfekt, men vi kommer til at implementere det her i København tættere på den måde, vi gerne vil gøre det selv. Og der handler det om, at vi forhåbentlig kan bruge det her som en ekstra pres til at få de her børn ind i det almindelige tilbud. For det er jo rigtigt, som Helle siger, det er det, der skal til. Man skal jo ikke have et eller andet mærkeligt parallelt tilbud. Så bliver man jo ikke integreret, hvis man bliver ved med at være på særlige vilkår i det her samfund. Så vi håber, vi kan bruge det her til at lægge det ekstra pres på forældrene, så deres børn kommer ned og går i en almindelig vuggestue. Fordi vi kan se, Altså noget af det, der gør allermest ondt i maven på mig, det er at se, vi har et gab på karaktererne i skolen, som er ekstremt stort mellem danske og ikke danske børn. Men Jonas Bjørn Jensen, det er jo, altså vi befinder os der i en historisk situation i Danmark, hvor vi siger, at vi har nogle problemer, der er så alvorlige, at vi vil bryde med alle vores egne hævdvundne principper for, at nu skal de forbandede udlændinge simpelthen lære at tale dansk. Ved du hvad, vi har gjort det med en bjørnetjeneste, ikke? Jeg bor selv i Blågården, ikke? Og jeg, det vil sige, jeg ser jo det her hver dag. Og Blågården er på Nørrebro. Ja, Blågården ligger på Indre Nørrebro, og har, tror jeg, den største andel af almene boliger uden for Tingbjerg i København. Og vi ser det jo hver dag. Er det et hævnvunden dansk princip, at når folk kommer hertil, at så siger man, det er helt okay for jer, isolerer jer. Mens at kontanthjælp og børnecheck tjekker ind på en måde, så de faktisk ikke engang behøves at komme ud og integrere i samfundet. Det synes jeg ikke. Nej, det er ikke et hævdvundet princip. Jeg vil stå på mål for. De to kvinder henne står og ryster på, det er der jo ingen, der går ind for. Og tvangselementet i det her, bare lige for at tage den af det, det er, at man siger, børnechecken betalt af fællesskabet er betinget af, at du involverer dig i fællesskabet og sætter dit barn ind og bliver en del af fællesskabet. Det synes jeg på en eller anden måde er et stærkere dansk princip, men at vi giver folk penge for, at de kan sidde derhjemme med deres børn og holde dem ude af fællesskabet. Vi har alt, hvad der overhovedet er af redskaber for at prøve at både at animere og tvinge de her mennesker, vi taler om til. Men det har vi da ikke. Hvad har vi prøvet? Altså, du mener, af tvang? For at få deres børn ind i dagstation. Det er så det eksperiment, som vi nu har gang i, og det bliver spændende at se, om det lykkes. Tusind tak skal du have, Jonas Bjørn Jensen fra Socialdemokraten fra København. Til dig, Helle Bjerregaard, pædagog og afdelingsleder i en daginstitution i Rødovre. Du skal på arbejde nu. Skal ud og lære dem noget demokrati. Ja, og noget grundlovsdag. Grundlovsdag mellem blærene. Det bliver spændende. Det er også Sankt Hans. Det er faktisk børnenes grundlovsdag i dag. Der er arrangementer rundt omkring i hele landet. Er det rigtigt? Ja. Nå, hold da. Jamen, altid. Og stemme, du I hørte, det var Julie Kynsgaard, som er formand for Københavns Forældreorganisation. Tak fordi I kom. Du lytter til Radio 24/7. Og programmet hedder Cordua og Steno. Ja. Ja, og der er jo også andre, der har kommet med deres, skal man sige, synspunkter til kende her på sms'en. Der er Finn Johansen fra København K, som vi er glade for, fordi han skriver hele sit navn, og hvor han kommer fra. Han skriver, tilhører børnene, forældrene eller staten samfundet? Obligatorisk læringstilbud er i hvert fald newspeak, altså et overvældsk samfund af værste skuffe, med venlig hilsen. Staten er forpligtet til at skride ind, når børn er omsorgssvigtet. Nu starter man tidligt, som alle er enige om, er det rigtigt, er der så en anden anonym, der skriver. Det er ikke nogen nem diskussion, fordi jeg kan da godt mærke også, at vi har haft de her problemer i så mange årtier, hvor man har prøvet at have ført, at det, som alle erkender nu, er en totalt mislykket integrationspolitik. Jeg bryder mig bare ikke om, at man bryder princippet om lighed for loven. Jens, han er meget optimistisk i forhold til det, der kommer til at ske. Og Jens, jeg ved ikke, hvor han kommer fra. Det skriver du næste gang. Jeg kan se, at der er masser af anden tredje generations indvandrere, som slet ikke er integreret i samfundet, og de stadig ikke taler flydende dansk. Om det nye tiltag er den gyldne løsning, det ved jeg ikke, men det der er bestemt skud værd. Det har jo ikke virket, så drop nu alle de pladerhumanistiske argumenter og lad os give det et skud. Vi har i min optik alt at vinde, skriver altså Jens. Godt. Men skal vi ikke sige, at vi lader debatten køre videre, og mens vi trækker os lidt ud af det nu, fordi nu er vi jo faktisk nået til det tidspunkt, hvor vi bare er os to her i studiet, og det betyder, at det også er bamsetid. Ja. Og der, så vidt jeg kan se, så er der ud af denne her diskussion, vi har haft om det her obligatoriske tilbud, ikke sådan for mig at se sådan nogle kommet nogle oplagte bamsekandidater. Men det kan jo være, at der var bamser i luften i den store afslutningsdebat i Folketinget i går, som du jo både havde tid og tålmodighed til at lytte til, fordi det er en lang omgang. Jeg må så indrømme, jeg så ikke det hele, men, fordi det går nok mange timer, men jeg så nok til, og jeg har jo så fulgt op og læst på, hvad der ellers foregik. Men altså, det er jo ret tydeligt, at Dansk Folkeparti har cementeret den der rolle, hvor man ligesom leger med Mette Frederiksen og driller regeringen med at gå med i nogle forslag, senest omkring denne tilbageførelse af nogle afgiftsmidler til de her biler. Der er blevet nogle penge til over, som man så skal gå tilbage til de her biler, der blev gjort billigere. Det er jo en af de der Liberale Alliance-mærkesager, som de har fået igennem. Og her var så endnu en chance for lige at, skal man sige, give Liberale Alliance ind på kassen. Og Liberale Alliance har jo, hvad skal man sige, vendet sig til, at de skal til stille med og slå sig på brystet og sige, nu skal vi en hel masse, og Dansk Folkeparti skal bare stemme for det, de holdt op med. Så nu er DF gået på jagt til ligesom op på en anden led, ligesom genere Liberale Alliance, ydmyge dem simpelthen. Fordi en ydmygelse af Liberale Alliance, det viser, hvor meget indflydelse Dansk Folkeparti har. Og både Mette Frederiksen og faktisk også Christian Thulesen Dahl i debatten i går sagde jo, at de måler jo indflydelsen i ting, de kan forhindre. Altså regeringspolitik, som de ikke får igennem. Og det er meget. Og det er jo interessant, at regeringen har et støtteparti, som jo sådan set afliver alle reformerne, der skal krasse penge ind til andre ting, for eksempel skattelettelser. Og Christian Thulesen Dahl, nu er jeg jo ikke Ulla Terkelsen, som sådan kan et journalistisk medium, sådan jeg er inde i det, Christian Thulesen Dahl tænker og føler, og sådan, det kan jeg ikke sige, men jeg kan prøve at motivanalysere, og Christian Thulesen Dahl er jo en enormt dreven politiker, men han er også sådan en, der, hvad skal man sige, ikke tager mange hensyn til andre partier. Altså han er ikke sådan øllebrødets barmhjertighed. Det er ikke noget, der ligger til ham. Det er tværtimod sådan, han har sådan lidt kynisk billede på tingene. Hvis det gavner os, fint. Hvis det ikke gavner os, hvorfor skulle jeg så stemme for det? For eksempel, hvorfor skal Dansk Folkeparti lægge stemmer til politik, som vi er uenige i? Hvorfor skal vi lægge stemmer til noget, som der ikke befolkningen ikke rigtig efterspørger, vores vælger ikke rigtig efterspørger? Det er vigtigt for regeringen, jo, men det er ikke vigtigt for os. Så derfor så har man jo sådan set aflyst flere af de her reformer, pensionsreform, andre ting, der ligesom gør ondt. Og man kunne måske give Christian Thulesen Dahl så meget, at når der ikke rigtig er nogen brændende platform, det betyder, hvis der ikke er sådan et virkelig stort behov for ligesom at gå trænge igennem med nogle samfundsreformer, fordi dansk økonomi er kører ud af i afgrunden. Jamen, hvorfor skal vi så foretage de reformer? Og vi ved jo alle sammen, at dansk økonomi er jo bomstærk i øjeblikket. Hvorfor skulle Dansk Folkeparti lægge stemmer til upopulære reformer halvandet et år inden valget? Det giver ikke meget mening. Specielt ikke, når man er Dansk Folkeparti, som jo priser sig så som omfavner af de populister. Altså, de er jo glade for ordet populisme. Altså det her med, at man, helst bare lægger stemmer til ting, der er populære, og alt upopulære, det er man ikke så glad for, selvom det måske er nødvendigt på den lange bane. De spiller på den korte bane nu, og det gør mange politiske partier, specielt op til et valg. Og man kan jo så sige, at det der er jo essensen af alt det her, det er jo, at den her regering kommer ikke igennem med politik, der gør ondt på vælgerne frem mod næste valg. At din kollega Erik Holstein, der har skrevet en analyse af, at det er jo regeringens store chance, det er, at den ikke har fået gennemført noget. Fordi så er der ikke nogen, der er blevet sure over det, den har fået gennemført. Og det er jo også det, som Christian Thulesen Dahl jo ligesom, skal man sige, håner regeringen med, eller gør sig lystig over sig. Det er jo Dansk Folkeparti, der gør regeringen jo sådan set er ved at og stige meningsmålingerne, for de blå blokke er lige pludselig blevet populære, fordi man har ligesom aflyst alle de ting, som ikke er så populære. Og der er jo også lidt penge i kassen, og på et eller andet tidspunkt, så kommer der jo en sundhedsreform. Det har vi jo allerede hørt om i går. Det vil sige, at når vi når til efteråret, så kommer Socialdemokraterne, og så kommer Venstre med hver deres sundhedsreform. Og her, nu skal I se, hvordan vi vil bruge alle de her penge på sygehusene, fordi det ved de godt, at det er sådan noget, som vælgerne er meget optaget af og glade for. Og så er der en anden ting, jeg synes er interessant, det er, at, at miljø og klima pludselig er kommet ind som noget, som folk går op i. Jeg tror ikke, det er sådan... Jeg tror stadigvæk, det er flygtning og integration og sådan noget, der vil være den helt store diskussion igen. Men miljø og klima er virkelig kommet op, og Venstre er begyndt at markere sig på det område. Det kan vi så vende tilbage til. Ja, det til. Tror jeg, vi bliver nødt til at vende tilbage til. Men jeg synes, og så kan man sige, hvorfor kan det være? Jeg mødte faktisk en herre i en supermarkedskø, som spurgte, om miljø og klima er på vej op. Og så siger, ja, det synes jeg jo, efter jeg havde gået og hørt det. Og det handler måske om, at arbejdsløshed, det er der ikke så meget af i Danmark. Økonomiske problemer, dem har vi ikke rigtig nogen af. Vi har lavet haft så lidt statsgæld siden statsbankerotten i 1813. Vi har noget efterhånden. Så det vil sige, der er ikke nogen store problemer. Og så rykker de andre problemer jo op, kan man sige, på vælgernes dagsorden. Og det er klima og miljø. Men jeg vil lige nævne, at altså, det her, vi er i gang med nu, det er jo ligesom at prøve at finde ud af, om vi kan finde en oplagt modtager til ugens fidusbamser. Og der er der kommet et forslag, som jeg synes er uhyre interessant, fra Lars Berg Dueholm. Og han skriver, en af vores faste lytter, ja, og venstremand. Og tidligere liberal. Ja, men nu er han så venstremand. Han har flakket lidt mellem de to partier. Det har han. Men Lars Berg Dueholm, han skriver, hvad med de unge republikanere på Slotspladsen, der turde give deres mening til kende om kongehuset, ja, og nærmest fik fysiske tæsk for det? Man kan være enig eller uenig, men retten til at demonstrere må der være den som. Og det er faktisk egentlig meget interessant. Jeg ved ikke, det fyldte ikke så meget i min verden, fordi at jeg kunne simpelthen ikke klare mængderne af det her kronprinsens 50-års fødselsdag. Uendelige fødselsdag. I lørdags. Som både TV2 og Danmarks Radio kørte væg til væg, som sådan noget skal være. Jamen, så du jo det. Nej, jeg kunne jo ikke undgå det. Jeg prøvede at sappe forbi det, men altså det, jeg accepterer, at vi er et monarki, og der gælder nogle helt andre spilleregler, når der er højtider i kongehuset. Det betyder, at alt, der hedder kritisk journalistik, er fuldstændig aflyst. Det er bare sådan en uges tid, hvor vi simpelthen ikke taler om andet. Hvor alle almindeligheder bliver ophøjet til genialiteter, og vi har denne her kollektiv store børnefødselsdag, hvor alle er glade og har fint tøj på, og vi kipper med flaget. Men der er altså sådan, og der var nogen, og jeg, så vidt jeg kan forstå på den her demonstration, der var med kongehuset, jamen så var der jo ikke noget voldeligt eller noget sådan noget, der minder om de autonome. Der var bare nogen, der gjorde opmærksom og brugte deres demokratiske ret til at markere et politisk synspunkt, som er noget andet, som ikke deltog i den kollektive børnefødselsdag i en hel uge. Og det synes jeg, at det er interessant, at de blev udskammet på den der måde. Det er jo næsten som om, det var, at vi havde en mindre Tibet-agtig situation, hvor lovlige demonstranter dengang blev frataget af politiet, de flag, tibetanske flag, fordi den daværende kinesiske chef, Hu Jintao, var på besøg, og han ville blive ked af det, hvis han så de flag. Ja. Og det, der satte man så grundloven til side og sagde, det skider vi på, fordi vi skal ikke have noget ballade med kineser. Og sandheden gemmer sig i nogle filer et eller andet sted, ja, i Udenrigsministeriet, måske i nogle mails. Nu får vi se. Kan man bede en af de demonstranter om at melde sig, fordi jeg aner ikke, hvem I er? Ja, de har jo faktisk været fremme. Jeg vil ikke være med til at give dem en fidusbamse. Og det har jeg en bestemt grund til. Fordi jeg er, ligesom alle andre, forfærdet over, at nogen kunne finde på at nægte og begynde at fjerne deres skilte. Det er helt okay at sige buh og og gå hjem og sådan noget, for de har også deres ytringsfrihed. Det er fint nok. Men det er der, hvor man begynder sådan at blive voldelig. Det er der, det begynder at blive uhyggeligt. Man har lov til at være taktløst. Også på kronprinsens fødselsdag på Amalienborg. Jeg synes, det er lidt mærkeligt, og det er taktløst at stille sig op blandt folk, som er glade den dag, og vil hylde kronprinsen, med det budskab. Det kan man gøre alle mulige andre dage. Man har heller ikke anmeldt den her demonstration, for hvis man havde gjort det, så havde man højst sandsynligt fået et nej. Men de gør det jo, fordi de vil have opmærksomhed om sagen, de vil have publicity, og derfor så er der ikke så meget musik i det, hvis de nu havde stillet sig op på Christiansborg Slotsplads, eller på Rådhuspladsen, eller andre steder. Det handler om, at man søger en konfrontation, man søger en eller anden reaktion, og det fik man så. Og så skal vi alle sammen være meget imponeret af det. Fint nok, de har deres synspunkter. Jeg er ikke enig, egentlig. Jeg synes, det er det, og jeg synes, det er... Men, når, der er ikke noget men. De har lov til at være takløse alle 365 dage om året, alle steder, også der. Så derfor er det, synes jeg, det er uhyggeligt, at man fjernede deres skilte. Men fidusbamse? Nej, det får de ikke. Nå, men altså, synes du så, at Jakob Ellemann måske skal have en fidusbamse? Fordi i en kæmpestort opsat artikel på forsiden af Politikken i dag, der står der, Ellemann i sit første opgør med landbruget. Svinebønder skal skrue ned for brug af antibiotika. Danske svineavler er rasende over, at Miljø- og Fødevareministeren skærer ned på det lovlige kvantum af antibiotika til danske svin. Forskeren vurderer, at ministeren burde gøre endnu mere. Det er jo ikke chokerende læsning, når det er Politikken. Nej. Men altså, jeg tænker bare på, altså, helt ærligt, altså, det er da sikkert udmærket et initiativ, at Jakob Ellemann gør. Men altså, jeg synes, det er så sjovt, at nu er Jakob Ellemann fra at være den her næsten fuldstændig perfekte politiske ordfører og hylde af mig. Nu er han begyndt, altså fordi man tager at påtage sig rollen at være landbrugets minister som venstremand og skulle være en skrab fyr der, og skulle stå give i spidsen for den her mærkelige idé om, at vi vælger nu pludselig skulle tro, at Venstre er blevet sådan grønne på den her meget, meget sådan, militante facon, der virkelig, hvor man er klar til at tage opgør for at sikre miljøet. Jeg skal se mere end det her, for at jeg egentlig tror på det, og jeg tror egentlig bare, at det er et forsøg på at pudse profilen. Ja, naturligvis. Og få nogle vælgere, som de alligevel ikke får, fordi hvis man går meget op i, at landbruget sviner for meget, så det sidste, man kunne finde på at stemme på, det er bare Venstre. Ja, det er jeg så ikke enig med dig i, og det er jeg ikke, fordi jeg er ret sikker på, at man i Venstre har læst nogle vælgeranalyser, hvor der står, hvorfor stemmer du ikke Venstre? Og der tror jeg, at der er mange byvælgere, og det er jo sådan set dem, man har tabt, de siger, at vi synes ikke, at Venstre vil hellere være parti for landet. Venstre vil være tyr for svineavlerne og i Syd- og Sønderjylland, og Hans Christian Schmidt og hans venner. De vil ikke være parti for storbyerne, almindelige lønmodtagere og funktionærer, pæne, ordentlige, borgerlige mennesker i byerne, som går op i, at vi ikke skal have, at vores antibiotika ikke virker, fordi man måske bruger for meget af det i landbruget. Jeg synes, det er da på tide, at Venstre forsøger at være et parti for byerne, synes jeg ikke, man har mærket meget til, men det prøver man så på at være nu, og det giver god mening. Ja, der er fuldstændig, og så sender man Jakob Ellemann i spidsen for det, fordi han med troværdighed kan gøre det, eller måske rettere lidt mere troværdighed, for jeg er da godt klar over, at Venstrefløjen har jo været på de her dagsordner i mange år, men sagen er jo bare, det er jo Venstre, der har magten, og til at gøre de her ting. Venstrefløjen, det er jo bare nogen, der snakker. Altså, de tager jo aldrig magten. Altså, Enhedslisten kommer aldrig i regering og laver noget. Men de kan jo... De kæmper, de får jo indflydelse ved at skabe debatterne og sætte fokus på nogle ting, som de synes er vigtige, der skal ske. Så kan det jo være, at det faktisk også er et led i den strategi, som du beskriver her, at Venstres tidligere fiskeriordfører Thomas Danielsen, som jo også... Han har været på barselsorlov. Og da han så kommer tilbage fra barselsorlov, så er han pludselig ikke fiskeriordfører længere. Og det udtaler han, at det er selvfølgelig helt i overensstemmelse med egne interesser osv. Sådan noget, som det skal være. Men det interessante ved Thomas Danielsen er, at han er jo en af de politikere, som har en ret tæt relation til kvotekongen John Anker Og jeg kommer Hametner. Jeg har desværre kommet til at kalde ham Hatmeter en gang, men Hametner. Nu gjorde du så igen. Ja, han, det er jo ham, som har et nært og varmt og hyggeligt forhold til Lars Løkke Rasmussen, så de spiser gerne et stykke torsk sammen. Men altså... Er der noget lykkebashing igen? Nej. Jeg forklarer bare, at det er der mange, det er der altså mange lyttere og læserbrevskribenter i Berlingske, som er trætte af, Torben Stenberg. Ja, men det er der jo ikke noget at gøre ved. Men derfor kan vi godt tale om, at Thomas Danielsen måske er et led i den strategi, at Venstre prøver at lægge afstand til de måske meget, meget, meget mærkelige... sådan folkelige fordomme omkring, at nogle af venstrepolitikere har et særligt nært forhold til kvotekongen John Anker. John Anker kalder ham jo for Fisker Thomas. Fisker Thomas, ja. Han, det var du trist, og har du... Nå, det var Ove Bager. Lundborg, det var Ove Bager, ja, det er et andet erhverv. Okay. Men altså, jeg ved ikke, er det, tror du, det er et udtryk for det? Hvorfor er han blevet degraderet, ham Thomas Danielsen, til fordel for Erling Bonnesen? Jeg tror, at man i Venstre er klar over, at den skal man sige, profil, man har haft, måske er ved at have sådan lidt for stærke bånd til visse erhverv, at det skal man måske lidt væk fra. Og så har man på en eller anden led foranstaltet, at der lige skift sådan et skift i mindelighed, så man ikke kan blive skudt noget i skoene, hvad det angår. Det tror jeg er klogt. Vi er nu i en fase, hvor det handler om, at man skal lukke dårlige sager ned. Og det vil sige, at alle de grunde, folk kan have til ikke at stemme på Venstre, eller jo nogle af de andre partier, jamen dem forsøger man sådan at eliminere. Det er måske et eksempel på det. Jeg er ikke 100% sikker, men jeg vil jo lige sige, at i forhold til den debat, vi havde før, med det her med, om man må stille sig op på Amalienborgs Slotsplads på kronprinsens 50-års fødselsdag og demonstrere for en republik, at så man må altså regne med, at der kommer en eller anden reaktion. Det er der i hvert fald en hel del lytter, som skriver her. Der er blandt andet en Anders Nielsen fra Randers, der skriver, hvis jeg griller en pattegris i Valbyparken, når ramadanen slutter, så får jeg også opmærksomhed. Det gør du sikkert, men det er jo først problem, når hvis der kommer nogle muslimer hen og begynder at afvikle det der pattegris. Det er et problem. Men altså, opmærksomhed, jo, bevar mig vel. Altså, sådan er det jo. Altså... Ja, men jamen, så vil jeg også sige, nu sidder vi jo så her og botaniserer i de taktiske ting på Christiansborg og de strategiske og alt det der... følger med, når man er på vej ind i et valgår. Men jeg tror egentlig, altså, at der er noget, som vi har lært at leve med, men som jeg også er blevet opmærksom på igen og igen i den her uge, fordi der er det her mærkelige fornemmelse med, at man er i et samfund, som med digitalisering og modernisering, som bliver mere og mere moderne, og hele målsætningen med det er, at det skal blive nemmere og nemmere. Der var også et parti, der på et tidspunkt gik til valg på slogan, det skal være nemmere at være dansker. Jeg kan ikke huske, det var vist nok et borgerligt parti, ikke? Og vi sidder og diskuterer store samfundsproblemer, politiske skandaler, og desværre er jeg blevet ramt af en af dem selv, og det gør jo altså at engagementet i den slags bliver lidt større. Torben Steno er ramt af en politisk skandale? Ja, et offer for den. Fordi jeg vil gerne lige læse et citere noget, jeg selv har skrevet i Berlingske Tidende. Det er godt at citere sig selv. Ja. Men det er ikke noget, jeg har skrevet, det er, jeg citerer. Nå. Du skal være opmærksom på, at der i denne oversigt kan være gæld, som for eksempel ikke er rigtig opgjort eller som er forældet. Vi skriver til dig igen, hvis vi finder fejl. Sådan en skrivelse har jeg modtaget fra Skat, hvor den så i den samme skrivelse starter med en 7 sider lang opgørelse, hvor der står, at jeg skylder 62 kroner i strafrente for en for sent betalt parkeringsbøde fra 2013, og så slutter det jo så 7 sider hen. Der er det 23 kroner, jeg skylder for et eller andet. Og så er alle tallene på de 7 sider lagt sammen, og pludselig så står jeg til at skal aflevere 500.000 og 88.000 kroner. Sådan lige fra den ene dag til. Det er ret mange penge at bare få ind. Er det ikke bare greb i lommen for sådan en som dig? Jo, for jeg tilhører jo den... Overbetalt radioværd på 24-7. Overbetalt radioværd, en kreativ klasse, som overhovedet ikke har været uden for Nørrebro, og lige ved at blive kvalt i spil. Nej, sådan er det ikke. Og jeg synes, at det er helt vildt, at man kan få sådan et brev. Og det jeg får ud af det, man siger, jeg har endda mulighed, jeg har talerør, jeg kan sidde og tale om mine personlige problemer med skat. Det er der ikke alle, der har. Jeg har et godt netværk kvæg mit arbejde og min profession, så jeg kan få nogen til at hjælpe mig. Men hvis man forestiller sig en almindelig dansker, som ikke er specielt skrab til hverken skat eller til at skrive, eller som ikke har et godt netværk til at prøve at se, om man kan få nogen til at hjælpe sig, så er man jo fuldstændig prisgivet. Og man får rent faktisk et brev om, hvor der står, at det kan da godt være, der er fejl, men du kan da lige betale den halve million, hvis du sådan stoler på os. Så Carsten Lauritsen, han har stadig en opgave med det at rulle op i skat. Og jeg vil gerne sige til Carsten Lauritsen, jeg er stor beundrer for, at han ikke er gået ned på det nu, og han ikke er løbet længere skrigende væk. Jeg synes, at Carsten Lauritsen, uanset hvad næste folketingsvalg ender med, så skal den kommende regering... Skatminister i en ny socialdemokratisk... Han skal være regering indtil det her, det er løst. Okay. Fordi det her kan vi ikke være tjent med, og det er klart, at min interesse for skandalens dimensioner stiger, når jeg lige pludselig får sådan noget, fordi jeg er nødt til at nu at betale mig at få en forklaring på det der, for man kan ikke komme til at tale med et menneske, der kan forklare mig, hvad det er, der foregår. Du har ikke tillid til, at Benny Engelbrecht, han kan løse den opgave, som han var den sidste skatminister, som... Men kan du forklare... Hvad synes du om formuleringen? Jeg har ingen... Jeg kunne godt tænke mig at vide... Jeg er ellers gået på universitetet mange år. Hvilken computer eller hvilke menneske har fundet på den formulering? Prøv at tænk, hvis man havde været til ind og fået taget nogle blodprøver, og så fik jeg at vide, hej, vi har nu resultatet af dine blodprøver. Måske har du en alvorlig cancer, måske har du ikke. Ja. Vi skriver til dig igen, hvis der er noget. Hyg dig lidt med det. Ja. Altså, det er jo helt vildt, at man kan komme med sådan en formulering. Vi er totalt blanke på, hvad du skal betale i skat. Måske er det en halv million, måske er det slet ingenting. Hvem ved? Ja, hej, skat. Ja. Altså, det går ikke. Det kan simpelthen ikke være rigtigt. Ja, det er fuldstændig. Og derfor vil jeg så sige, når jeg nu er lige for der er ikke nogen bamse af dem. Jeg har faktisk en kandidat til en bamse, og det er måske lidt vanlig vinkel på det. Ikke noget, vi plejer at beskæftige os med, men lige under den her helt utrolig fremragende klumme, jeg selv har skrevet i Berlingske Tidende, så står der en klumme, der er skrevet af Lasse Marker, og han skriver, ryd nu op, ellers vil hele Danmark være dækket af museumsmagasiner i år 4302. Og det er altså ret sjovt skrevet, fordi det jo handler om, at de kulturhistoriske museer altså simpelthen skal bruge så meget til plads, fordi at de bliver ved med at tage ting ind på hylderne. Og i den her historie, i den her klum, der nævner han et eksempel på en museumsinspektør i Sorø, som var så begejstret for at tage alt ind og købe op på loppemarkedet, at det tog 10 år at gøre rydde op i alt det lort og skrammel, han havde slæbt til museet. Og man siger, det er måske tiden til, at man godt kan sige, det som fagfolk i museumsmænd siger, nej, vi skal måske ikke tage endnu en Madame Blå, når der kommer en venligt mindende menneske op til det lokale museum og siger, den her kaffekande drak min tibolle fra kaffe af, og det var den, de sad med, den skal I have. Altså, så skal den registreres og stilles op ved siden af de 600 andre Madame Blå'er. Der er ikke grænser for, hvad man kan stille på museum. Over på Bornholms Tekniske Museum i Røbskov, det er på vejen op mod Allinge, hvis nogen kommer på de kanter, der har de en samling over lokummer. Så hvis man er meget interesseret i lokummer gennem tiden, så er det en fremragende samling. Altså, det er jo en samling af alle mulige mærkelige ting. Så det... Men det er vel ikke et offentligt museum? Det er et privat museum, så man skal betale entré og sådan noget. De er alle de der 100 fuldgode danske kroner værd. Jeg skulle egentlig også have sagt lidt mere om debatten i går, blandt andet det her med, at S og R, de står milevidt fra hinanden. Altså, ingen kan forestille sig efterhånden, at Morten Østergaard og Mette Frederiksen skal være i regering sammen. Man taler om, formentlig initieret af Dansk Folkeparti, som ofte selv producerer analyser, som de gerne fortæller andre, som så kan fortælle dem, som om det er deres egne. Det gør de andre partier også. Det her med, at hvis nu og så fremt, vi står i en situation, hvor de blå ikke har stemmer, Mette Frederiksen har godt en rødt flertal, de radikale vil ikke lægge stemmer til dem, så kunne Dansk Folkeparti i den situation hjælpe Mette Frederiksen til magten, og så vil de dele magten på den led. Den historie kører. Om der er noget om snakken, det ved jeg ikke, men det er i hvert fald interessant at gøre, at dansk politik er jo i opbrud på en måde, som... Ja, det sagde de jo selv. Der er blokken i opbrud. Der er ikke den blå blok, der er ikke den røde blok. Vi skal måske vende os til at se dansk politik på en helt ny måde, og det vil vi jo selvfølgelig følge med. Stor interesse, i hvert fald de næste halvandet år, vi sender her, så må vi jo se, om vi får forlænget sendetilladelsen. Det er jo også i spil i disse dage, og vi venter jo alle sammen på, der kommer noget omkring okay. Medieaftale. Men jeg fornemmer ligesom på det hele, at der er ikke nogen oplagte modtagere. Nej, ikke i den her uge, i den her uge. Nu har vi gjort et forsøg, og lytterne har også været hjælpsomme. Vi prøver igen næste uge. Men det er jo heller ikke sådan, at der skal en bamse ud af huset hver uge, medmindre der er nogen, der har gjort sig fortjent til den.